«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У 2005 годзе пабачыла свет кніга эпісталярнай спадчыны Ларысы Еньюш «Каб вы ведалі», якую ўклаў і падрыхтаваў да друку паэт Міхась Кобла. Але гэта, як кажа Міхась, толькі невялікая частка з эпісталярнага архіву паэткі. Ім ужо падрыхтаваны яшчэ дзве кнігі лістоў Ларысы Еньюш. Архіў паэткі захоўваецца ў Акадэміі навук у аддзеле рэдкай кнігі і рукапісаў, куды архіў патрапіў дзякуючы руплівасці Адама Мальдзіса. Міхась Кобла, працуючы над архівам Ларысы Еньюш, зрабіў ужо не адно адкрыццё. Асабліва шмат лістоў да Зочкі Верас і асабліва шмат лістоў да Дануты Бічэль. Ну і ёсць унікальныя знаходкі, скажам, ліст 47-го года да Кастуся Язавітава, невядомы ліст 48-го года з Прагі да пасла Злучаных Штатаў Амерыкі. Ратуйце, дапамажыце, мяне выкрадаюць, дапамажыце. Ніякай дапамогі не было. Усе глядзелі, як іх фактычна выкрадалі, як выдавалі. Вялізны архіў на 1500 адзінак захоўвання у Акадэміі навук. Ён вельмі ў добрым стане. Некалі яго Адам Мальдзіс яшчэ з Эльбы вывез. Это было 8 мяшкоў. Ён вельмі дагледжаны, апрацаваны. А ў сваякоў ёсць, канешне, там, як кажуць, некія сямейныя рэліквіі. Але, скажам, спадчына творчая, пісьмы, вершы, яно акуратненька ляжыць у Акадэміі навук, у аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў. Я там от ужо каторы год працую. Вершы Ларысы Еньюш. Ноч крылом постукала у дверу, ветер силой тузая пробою. Застанется все, что на паперу, все, что в сердце заберу с собой. Застанется все, что на паперу, все, что в сердце заберу с собой. Завтра за луна и снег вишневый, зацвете на солнце без укуст. Есть такое казачное слово, вырванное с ребром белорус. Есть такое казачное слово, вырванное с ребром белорус. Ворог долине, а даль за танна, гордость выбили у пониженных рабов. Полягли айчинные титаны, негде за переплетью дротов. Полягли айчинные титаны, негде за переплетью дротов. Недосказано, не зроблено так много, не отпомщено за слезы и за кров. Я покину вам мои тревоги, я покину вам мою любовь. Я покину вам мои тревоги, я покину вам мою любовь. Няхай сердцу змушеному снится пах весны, вишневый белый дым. Золотая солнце колясница, вольный стяг и переможный гимн. Золотая солнце колясница, вольный стяг и переможный гимн. Вы слухаете передачу «Мой лён и сон». Найбольш актыўна бярэ ўдзел у мерапрыемствах года Ларысы Еньюш згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, якое склала ўласны адмысловы план працы па ўшанаванні памяці Ларысы Еньюш. Падрабязнасці пра гэты план высвятляў Алесь Зайцаў з кіраўнічкай згуртавання Аленай Макоўскай. Бацькаўшчына засведчыла сваё стаўленне да юбілею Еньюш яшчэ падчас 5-га з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў ліпені мінулага года ў Мінску. Менавіта тым, што была якраз выказана і падтрымана ўдзельнікамі з'езду ініцыятыва шырока адсвяткаваць юбілей Ларысы Еньюш. Канешне ж, калі ўзнікла ініцыятыва стварэння такога арганізацыйнага камітэту, мы актыўна далучыліся да гэтага аргкамітэту і ўключыліся ў яго працу. Улічваючы, што наша арганізацыя актыўна супрацоўнічае з беларускай дыяспарай, з беларусамі замежжа, то абзацінным выпадку, калі мы даведаліся, што наша беларуская суполка ў Чэхіі ўжо ўзгадніла з уладальнікам дома, там, дзе пражывала Ларыса Геніюш, усталяванне мемарыяльнай шыльды, то, натуральна, мы далучыліся да гэтага працэсу і вырашылі аказаць усё магчымае арганізацыйнае, фінансавае спрыянне ў рэалізацыі гэтага праекту. Зараз ідзе якраз абмеркаванне тэксту шыльду. Тут атрымалася досыць цікавая сітуацыя, таму што беларусы, калі ўстанаўліваюць шыльду сваім некім дзеячам, і мы маем ужо такія прыклады і ў замежных краінах, у той жа Вільні, надпісы робяцца дастаткова лаканічна. Гады жыцця і з якога года там чалавек пражываў у гэтым месцы. У прынцыпе, грамадская значнасць гэтага чалавека, хто это быў грамадскі дзеяч ці пісьменніца. У чэхаў досыць цікавы падыход да гэтай тэмы. Сапраўды, нашы беларусы з Чэхіі даслалі нам вельмі шмат розных узораў дошак, якія сёння вісяць у Празі, і там яны утрымліваюць і паэтычныя радкі з твораў розных пісьменнікаў, паэтаў, і утрымліваюць і дата жыцця, і крыху інфармацыі нават пра жыццёвыя шляхі, дзе ў якія годы чалавек знаходзіўся. Чэхі, аказваецца, даюць вялікую увагу менавіта прывязкі гэтага чалавека да гісторыі Чэхіі, в прынцыпе, да гісторыі. Таму тут узнікла такая пэўная, нават не праблема, а пытанне тым, што зараз ідзе абмеркаванне менавіта з беларусамі Чэхіі, ці кіраўнік нашага арганізацыйнага камітэту Міхай Скобла і прадстаўнікі там беларускай арганізацыі абмяркоўваюць менавіта тэкст шыльды, бо натуральна без тэкста шыльды мы не можам абвесціць конкурс на выраб гэтай шыльды на лепшы эскіз шыльды. То бок усё ж такі прыйшла камісія да высновы, што конкурс на лепшую шыльду сярод скульптараў беларускіх трэба абвясціць. Так, мы абмяркоўвалі гэта на аргкамітэце. Натуральна, што ў Беларусі ёсць скульптары, гатовыя выканаць гэтую працу, але мы бы хацелі, напэўна, тут і беларусы Чэхі маюць пэўную рацыю, што ажывіць грамадскую думку на гэты конт, зрабіць конкурс, паглядзець розныя працы, абвесціць гэты конкурс сярод маладых мастакоў, якія маглі б таксама паспрабаваць свае сілы ў гэтым накірунку. І такім чынам ажывіць гэты публічны інтарэс да Ларысы Геніюш таксама і праз гэты метад. Акрамя узгаданай шыльды, якія яшчэ мерапрыемствы і дзеянні палягаюць на менавіта арганізацыйную моц з боку бацькаўшчыны? Мы дамовіліся яшчэ ў мінулым годзе з каардынатарам серыі гарадзенскай бібліятэка Павла Мажэйка пра выданне сумеснай кнігі. Вопыт выдання такой кнігі ў нас ужо ёсць. Мы выдавалі кнігу Сергія Шапранова пра Васіля Быкова, двухтомнік. Кніга атрымалася выдатнай, і наша супрацоўніцтва таксама нас вельмі пацешыла, і мы спадзяемся, што яно павінна быць такім жа плённым. І мы вырашылі, што наступныя нашы кнігі павінны быць не горш за папярэднія. І ўлічваючы, што вось юбілей Ларысы Геніюш, мы мусім выдаць такую кнігу. Спадзяемся, што укладальнікам гэтай кнігі выступіць Міхай Скобла, і зараз якраз ён таксама распрацоўвае канцэпцыю, якая пасля будзе ўзгоднена, і мы прыступім да рэалізацыі гэтага сумеснага праекту. Раскажыце агулам, як бацькаўшчына ацэньвае адносіны дзяржавы і грамадскасці да постаці Ларысы Геніюш? Гэта пытанне, я так разумею, што з пункту менавіта падыходаў дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, яно да гэтага часу не вырашана, то есть Ларыса Геніюш не рэабілітаваная, але грамадскасць і мы як прадстаўнікі грамадскасці ў дадзеным выпадку будзем апеляваць, зноў жа ж, з просьбы, каб яна была рэабілітавана. І якраз у межах дзейнасці аргкамітэта мы плануем падаваць ад бацькаўшчыны ліст. Гэта будзе арганізавана пэўная кампанія, калі пойдуць вось такія лісты, і мы спадзяемся, што яны будуць напісаны ў адміністрацыю прэзідэнта і Верховны суд Беларусі з тым, каб адбылася рэабілітацыя Ларысы Геніюш. Я лічу гэта важна, гэта дэманстрацыя стаўлення Беларусі да тых людзей, якія зарабілі вельмі шмат для нашай краіны і якія з'яўляюцца і мусяць з'яўляцца вядомымі людзьмі, мусяць вывучацца ў школьнай праграме, быць уключаны ў школьныя праграмы. Ці шырокі рэзананс атрымала вот гэты заклік да грамадскасці адсвяткаваць гэтае стагоддзе? Ці дастаткова таго, што запланавана зрабіць? Ці дастатковая ўвага ўвогуле з боку грамадскасці да менавіта стагоддзя? Мне падаецца, што увага будзе досыць вялікая, калі да гэтага працэсу падключыцца дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь. Я думаю, што рэзананс будзе досыць вялікі таксама, калі Ларыса Геніюш нарэшце будзе рэабілітавана. Я думаю, гэта будзе вельмі пазітыўны крок, іміджавы крок беларускай дзяржавы ў гэтым накірунку. І натуральна, са свайго боку мы прыкладзем намаганні, каб як мага шырэй агучыць творчасць Ларысы Геніюш, яе жыццёвы шлях сярод насельніцтва Беларусі праз арганізацыю рознага кшталту імпрэзаў, вечарынаў і канцэртаў. Які ўнёсак у беларускую культуру, беларускую гісторыю ўжо ўнесла Ларыса Геніюш, і якая роля павінна застацца за гэтай постаццю ў будучыні? Гэта постаць. Я не буду прэтэндаваць тут на ролю эксперта і даваць ацэнку, скажам, постаці Ларысы Геніюш. Я хачу сказаць, што насамрэч такіх знакавых імёнаў, у прынцыпе, не так шмат сярод беларускага замежжа, і мы павінны шанаваць нашу культурную, нашу гістарычную, нашу літаратурную спадчыну. Павінны рабіць так, каб гэтыя імёны былі папулярныя не толькі сярод грамадскай супольнасці Беларусі, але шырокіх колаў аматараў і чытачоў. Бо гэта, безумоўна, тыя людзі, творчасцю якіх мы можам ганарыцца. Безумоўна, Лариса Евгеньевич, яе шлях, ён вельмі такі пакутлівы. І гэта таксама ўзор нашай шмат пакутнай гісторыі, узор складанасці чалавечай натуры, тых шляхаў, якія часам мусіць ісці нашыя творцы. Нёсак, думаю, што калі я проста скажу вялікі, гэта будзе неяк трывіальна. Таму, кажу, мы павінны шанаваць нашу гісторыю, нашу культуру і шанаваць тых людзей, якія зарабілі вось такія ўнёскі. 2010 год. Год Ларысы Геньюш. Слухайце перадачу «Мой лён і сон». Стагоддзе паэткі Ларысы Геньюш будзе адзначацца 9 жніўня. Таму на жнівень беларускія культурніцкія выданні ўжо плануюць адпаведныя матэрыялы. Шукае такія матэрыялы і рэдакцыя літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Галоўны рэдактар выдання Барыс Пятровіч пакуль дакладна не ведае, што гэта будуць за матэрыялы. Могу сказаць, што адзін наш паэт знайшоў некалькі вершаў яе недрукаваных. Ён і Караткевіча знайшоў, і Геньюш. Это будзе, можа, своеасаблівай такой падзеяй нейкай. Яшчэ драматурга адна жанчына напісала п'есу пра Геньюш. Я не ведаю таксама, што не глядзеў яе, ці цікава гэта, ці варта друкаваць. Раней часопіс «Дзеяслоў» друкаваў невядомыя вершы Ларысы Геньюш, выбраныя лісты да філолага Мікулы Прашковіча, а таксама лісты Васіля Быкава і Уладзімара Караткевіча да паэткі. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геньюш у выкананні славутых песняроў. «Родная мова». Іншай мовы мы сэрцам не чуем, мілагучнасцю любых нам слоў, быццам музыкай душу чаруем. Мы за вокнамі дзень залаты, нашых рэкаў пявучыя хвалі, роднай хаты святыя куты. у гэтай мове раз першы назвалі. Наша мова спатканне сказкай у цудным дзецкім сне. Наша мова каханне, што прыходзіць да мяне. Любай песні старою гучыш, знад калыскі з гадоў тых дзяціны. Салаўгіным разлівам уначы, звонам хваляў прыткой ручаіны. З-пад вясковых прыветлівых стрэх мілагучна звініш ад світання. Быць дзявочы рассыпчысты смех, быццам першай у сэрцы каханне. Наша мова сказкай цудным дзецкім сне. Наша мова каханне, што прыходзіць да мяне. Святы прадзедаў ты нам адказ, якім слаўна ў харомах гудзела. Ты як неба, як сонца для нас, быццам на квіцю сад загінелы. Мова родная, мова дзядоў, іншай мовы мы сэрцам не чуем. Мілагучнасцю любых нам слоў быццам музыкай душу чаруем. Наша мова